avec le bordel à des sacs. Ιωσήφ Στάλιν, έφυγες νωρίς. Η παράταξή μας κατάφερε να μείνει ουσιαστικά αλόβητη. Ιωσήφ Στάλιν, έφυγες νωρίς. Η παράταξή μας κατάφερε να μείνει ουσιαστικά αλόβητη. Μπράβο! Έχασε το μικρότερο ποσοστό που έχασε ποτέ σε περίοδο διακυβέρνησης. Μπράβο! Έχασε το μικρότερο ποσοστό που έχει χάσει ποτέ κόμμα στην Ευρώπη που εφάρμοσε αυστηρή λιτότητα. Μπράβο! Δηλαδή, νικήσαμε. Αυτό είναι, με μία λέξη να το πούμε, νίκησε η Νέα Δημοκρατία με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά. Όλα αυτά τα σενάρια που γύρω τριγύρω πάνω κάτω συναντήσεις στοχεύουν στο να φαγωθεί ο Αντώνης Σαμαράς δεν πρέπει να γίνουν, πρέπει όλοι να προτάξουμε ό,τι έχουμε να προτάξουμε για να μείνει ο Αντώνης Σαμαράς αρχηγός της αντιπολίτευσης, να τελειώσει αριστερή παρένθεση σε 10 μέρες και να ξαναέρθει μετά ως ηγέτης λαοπρόβλητος με τη λαϊκή συγκατάθεση, με ένα κίνημα που θα τον φέρει ξανά στην εξουσία, να συνεχίσει το έργο από εκεί που το άφησε. Είναι πολύ ενδιαφέρον να βλέπεις πώς ακριβώς σκέφτονται αυτοί και πράττουν, ακόμη και τώρα, αυτοί που είχαν τα ηνία της χώρας, ήταν στα ηνία τα τελευταία 2,5 χρόνια. Πόσο μικροπρεπείς, πόσο λίγοι, πόσο κομπλεξικοί και δεν κάνουν καμία προσπάθεια να το κρύψουν και δεν τους ενδιαφέρει κιόλας. Το ζούσαμε όσο ήταν πρωθυπουργός, αλλά το ζούμε και μετά, μια εβδομάδα σχεδόν μετά την Κυριακή. Είναι ο μόνος ηγέτης που χάνει ακόμα. Ενώ το αποτέλεσμα βγήκε Κυριακή βράδυ, ο Αντώνης Σαμαράς εξακολουθεί. Κάθε μέρα που περνά να χάνει. Αυτά είπε ο ίδιος, ο υπουργός, το alter ego του, ο στενός του συνεργάτης, ο Δημήτρης Σταμάτης που είναι στο Μαξίμου, ήταν στο Μαξίμου συνεχώς. Είναι η παρέα, να το πούμε, ο κύκλος, αυτό που λέμε Μέγαρο Μαξίμου, βγήκε χτες το μεσημέρι στην εκπομπή εδώ στο Real, την εκπομπή του Γεωργίου και του Χατζή. Ο ίδιος ο Δημήτρης Σταμάτης και ακούστε τον τρόπο σκέψης αυτής της ομάδας. Κύριε Σταμάτη, γιατί σας καταψήφισε ο λαός? Συγγνώμη, δεν καταψήφισε. Ο ελληνικός λαός ψήφισε σε εκείνο που του υποσχέθηκαν. Τα αίτια, αν θέλετε, του ότι δεν κέρδισε η Νέα Δημοκρατία για μένα, τα βαθιά πολιτικά αίτια είναι δύο. Το ένα είναι ότι σήκωσε η Νέα Δημοκρατία το βάρος μιας δύσκολης και υποχρεωτικής πολιτικής, άρα κάποιοι άνθρωποι σίγουρα δυσαρεστήθηκαν. Μάλιστα. Και το δεύτερο, που δεν είναι μαζί του, ταυτόχρονα πήγαν, πλήρωσε το τίμημα της επιτυχίας της. Για λίγο, el gran circo místico llegó. Πλήρωσε το τίμημα της επιτυχίας της. Ιωσήφ Στάλιν, έφυγες νωρίς. Για λίγο, el gran circo místico llegó. Δηλαδή, ο ελληνικός λαός αισθάνθηκε ασφαλής. Δεν έτρεχε στις τράπεζες. Δεν δημιουργήθηκε πάνω. Αυτό είναι το τίμημα της επιτυχίας, κύριε Σταμάτη. Το τίμημα της επιτυχίας. Αισθάνθηκε την ασφάλεια. Εντάξει, κύριε Σταμάτη. Και είπε, ψάχνω να βρω κάτι καλύτερο που μου τάζουν. Δεν έχουν καταλάβει τίποτα και δεν πρέπει να τους το πούμε. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Δεν ξέρουν τι ακριβώς συνέβη, δεν μπορούν να παραδεχτούν, δεν ξέρουν να χάνουν. Δεν υπήρχε ως ενδεχόμενο στο μυαλό τους ότι μπορεί και να χάσουν και γι' αυτό χάσανε με τέτοιο παταγώδη τρόπο όπως ακριβώς τους άρεσε και γι' αυτό συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο. 5 μέρες τώρα μετά τις εκλογές. Το τίμημα της επιτυχίας πληρώνει η Νέα Δημοκρατία το τίμημα της επιτυχίας της. Μια φράση κανένας σατυρικός κειμενογράφος δεν θα τολμούσε να τη βάλει σε σατυρικό κείμενο γιατί είναι τόσο υπερβολική που θα λέγανε όλοι είναι μια κρυάδα. Κι όμως έρχεται η πραγματικότητα, το είπε κανονικά χωρίς να ντρέπεται. Αυτή η ομάδα διοικούσε τη χώρα, έτσι σκεφτόταν, έτσι έπρατε. Άκρος δημοκρατικά και άκρος λογικά, γιατί τι δημοκρατικά, εδώ είμαστε ακόμη στη λογική. Έρχεται και ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός, πώς θα νιώθει όταν το ακούει αυτό, ο πρώην πρωθυπουργός, με 8,5 μονάδες να χάνει από τον Αλέξη Τσίπρα και να λέει ότι έχουν αυξήσει στην νεολαία. Ηλικιακά είχαμε σημαντική αύξηση δυνάμεων στις νέες γενιές. Μπράβο! Το μήνυμά μας πέρασε. Δεν καλλιεργήσαμε το φόβο που σου είπαν κάποιοι. Επισημάναμε τους κινδύνους. Μπράβο! Για λίγο, el gran circo místico llegó. Η παράταξή μας κατάφερε να μείνει ουσιαστικά αλόβητη. Είχα! Νίξαμε! Γι' αυτό λέμε νικήσαμε. Νικήσαμε, είναι αλόβητη παράταξη και είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Κλείνει παρένθεση και ξαναρχίζουμε μετά κανονικά. Έτσι φαντάζονται, έτσι πιστεύουν, έτσι δρούν με αυτό ως γνώμονα. Υπουργός Παιδείας, αναπληρωτής, είναι ο Τάκης Κουράκης, ο οποίος είναι και ποιητής, αν δεν το ξέρετε. Έρχεται και αυτός από τη Θεσσαλονίκη. Πάντα η Θεσσαλονίκη βγάζει τα καλύτερα ταλέντα, στην τέχνη γενικότερα. Μην αναφερθούμε τώρα. Είναι ποιητής. Έχει γράψει ποίηματα. Δικαίωμά του, και ο Χιτήρης έγραφε, και άλλοι πάρα πολλοί. Ο Βελόπουλος είναι αυτός που ξέρουμε όλοι, ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής, με πλούσια δράση στα κανάλια τα πολύ συγκεκριμένα. Ο Βελόπουλος λοιπόν διαβάζει Κουράκη. Υπάρχει ένας υπουργός παιδείας, τον οποίο τον γνώριζε προσωπικά, είναι φίλος με την έννοια του λέω καλημέρα, καλησπέρα, συζητάμε. Αυτός λοιπόν ο υπουργός παιδείας έχει γράψει ένα ποίημα. Να στο διαβάσω. Ενώνουμε τα εδία μας, καταργώντας την εσοχή της και την εξοχή μου. Ποίημα είναι αυτό. Κατακτώντας την παλινόρθωση του ανδρογίνου, όπου ο άνδρας αποκτά εδίο χωρίς εξοχή και η γυναίκα εσοχή με πλήρωση. Ο υπουργός παιδείας σημερινός. Nuevos dioses a la puerta de un nuevo ciclo y la puerta solo está como medio abierta. Έτσι που ο άνδρας γράφεται πλέον με αλφα κεφαλαίο και η γυναίκα με θήτα κεφαλαίο. Dios siempre rapero, a veces acierta, y la soledad es todo lo que nos resta. Κι άλλο ποίημα. Δαχτυλομπογιές. Τις δαχτυλομπογιές θα τις ακούσουμε αμέσως τώρα. Κι άλλο ποίημα. Δαχτυλομπογιές. Εγώ σκυφτός καθώς μπρούμητα δαχτυλογραφώ το σώμα της στη μαύρη κάμαρη, λευκό μπαστούνι ο φαλός μου, όχι ο ομφαλός μου, ο φαλός μου, χτυπάει την πόρτα του αμετάκλητου. Τυφλώνομαι από το φως, ωρώ. Ya llegó el gran circo místico llegó. Επιστρέφουμε γρήγορα Σοβιετική Ένωση, γρήγορα, γρήγορα Σοβιέτ, γρήγορα Σοβιέτ. Ya llegó el gran circo místico llegó. Γρήγορα Σοβιέτ, γρήγορα Σοβιέτ. Χτυπώντας πάντα την πόρτα του αμετάκλητου, μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι ωραίο την ποιήση Κουράκη να την ακούσει από το Βελόπουλο. Βέβαια, θα θέλουμε από τον ίδιο τον Κουράκη. Θα ψάξουμε να το βρούμε. Φαντάζομαι τέτοια ενέργεια μέσα που υπάρχει θα θέλει να βγει προς τα έξω. Θα έχει βγει σε κάποιες φορές. Οπότε θα σας υποσχόμαστε να ακούσουμε τον ίδιο τον ποιητή να διαβάζει τα πολύ ωραία ποίηματα που ακούσαμε. Λίγο πεζά βέβαια από το Βελόπουλο, αλλά δεν περιμέναμε και τίποτα καλύτερο. Να γυρίσουμε σε άλλο ποιητή, ο ποιητής των όλων, όπως λέμε, Σαμαράς, γιατί δεν παρέδωσε στον Αλέξη Τσίπρα και εμείς τον είχαμε αδικήσει. Το γραφείο του επικοινώνησε με το δικό μου ζητώντας απλά πληροφορίες για την τυπική παράδοση. Καμιά εικόνα δεν είχαν για το πότε θα πάει ο κύριος Τσίπρας στο Μαξίμου και για το πότε θα έπρεπε να ήμουν κι εγώ εκεί. Δεν είχα καμιά πρόθεση να μην παραβρεθώ τυπικά, αφού του είχα ήδη τηλεφωνήσει για να το συγχαρώ. Μα είναι δυνατόν τόσο άνετος, τόσο ευρωπαίος, τόσο σύγχρονος, τόσο ανοιχτόκαρδος, με απόθεμα ψυχής και καρδιάς άνθρωπος όπως είναι ο Αντώνης Σαμαράς και το περιβάλλον του βέβαια, να μην ήθελε να παραδώσει. Μπλεχτήκαν εκεί σε ένα τηλέφωνο, άλλωστε τον είχε πάρει και το προηγούμενο βράδυ τηλέφωνο. Φαντάζεστε τι θα του είπε στο τηλέφωνο, πόση ώρα θα κράτησε και με τι θερμότητα θα εξέφρασε την καλή επιτυχία προς τον Αλέξη Τσίπρα, βλέποντας το Σαμαρά και τη μούρη του. Τις τελευταίες μέρες καταλαβαίνεις τη διάθεση που θα είχε. Κατά τα άλλα, ο Ντάισεν Μπλουμ περιμένουμε να έρθει να συναντηθεί. Ο Σούλτς έφυγε. Φωτογραφίες, συζητήσεις, παρεμβάσεις χοντρές, χοντροκομμένες όπως έχουν συνηθίσει οι Ευρωπαίοι. Είχαν τα σκυλάκια βεβαίως, γι' αυτό και λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω αν ετούτοι θα αποδειχθούν κάτι διαφορετικό, έστω λυκόσκυλα. Αλλά οι προηγούμενοι ήταν τόσο σκυλάκια, τόσο δουλοπρεπείς, τόσο δουλικά, που έχουν δώσει ένα φοβερό αέρα σε όλους αυτούς. Να βγαίνει χθες ο Σούλτς να λέει ότι δεν έπρεπε να σχηματιστεί κυβέρνηση με τον Γκαμένο, αλλά να σχηματιστεί κυβέρνηση με το ποτάμι, να τα σκέφτονται και να τολμάνε να τα λένε. Ενώ τρεις-τέσσερις μέρες πριν ο ελληνικός λαός αποφάσισε αυτό που αποφάσισε. Τέτοια συμπεριφορά απέναντι σε λαό δεν ξέρω αν υπάρχει στην Ενωμένη Ευρώπη. Θυμίζει πολύ παλιότερα κείμενα, παλιότερη καταγραφή καταστάσεων στην αρχή του ελληνικού κράτους, όπως την είχε καταγράψει ο Ιάκωβος Καμπανέλης. Εξοχότατη και χλαμπρότατη αποσταλμένη εξ Αθηνά. Εξ ονόματος των συγχωριανών μου και με δάκρυα βαθυτά της χαράς σας εύχομαι το καλώς ήλθατε και είναι πτωχά τα λόγια για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας την τιμήνο που μας κάνετε να μας φέρετε και εδώ την ξακουστή κιλοτίνα. Με την κιλοτίνα συγχωριανή θα έχουμε να από εδώ και μπρος γλυκύτερον θάνατον. Δεν είναι και λίγο να έχεις γλυκύτερο θάνατο. Ήταν τότε που μας είχαν φέρει και την κιλοτίνα. Ένας τρόπος μετάβασης από αυτή τη ζωή σε μια άλλη. Πολύ καλύτερη, όπως λένε αυτοί που ξέρουν. Μάλλον αυτοί που δεν ξέρουν, γιατί κανείς δεν έχει γνώση της άλλης ζωής. Αλλά δεν έχει σημασία. Αν ήξεραν, ίσως δεν θα τα έλεγαν. Το θέμα δεν είναι αυτό. Είναι η Ευρώπη, η Ενωμένη, όχι βέβαια η Ευρώπη της Ιερής Συμμαχίας του προπροηγούμενου αιώνα, η Ευρώπη τωρινή, που δεν απέχει και πολύ από την τότε Ευρώπη. Ήδη ο Σόιμπλε έκανε δηλώσεις, αν έχετε παρακολουθήσει, ότι με την Τρόικα θα γίνει συζήτηση, επειδή η ελληνική κυβέρνηση θέτει ένα θέμα, όχι Τρόικα, κάποια άλλα όργανα της Ευρώπης, ένα σχεδόν διαδικαστικό θέμα. Παρόλα αυτά, κάθε δεύτερη μέρα βγαίνει ο Σόιμπλε, λέει δεν είναι χαμένος χρόνος η επαναδιαπραγμάτευση. Με την Τρόικα πρέπει να γίνει. Ακονίζουν τα δόντια τους. Λογικό είναι απέναντι στη νέα κυβέρνηση που έχει πει πάρα πολλά και έχει βάλει ψηλά τον πήχη. Βέβαια, με τη Ρωσία λίγο μείναν οι δηλώσεις του Κοτζιά, γιατί στην πράξη υπέγραψε το κείμενο μαζί με όλους τους άλλους. Εν πάση περιπτώσει, η Ευρώπη είναι αυτή. Πάντα θα είναι έτσι. Η Ενωμένη κυρίως είναι και χειρότερη από ό,τι την είχαμε περιγράψει κάποτε και κάποιοι. Τα δόντια τα δείχνει. Σημασία έχει τι κάνεις εσύ και όχι τι κάνουν αυτοί. Αυτή είναι δεδομένη η στάση. Από εδώ και πέρα εξαρτάται εσύ πώς θα το διαχειριστείς. Αν θα καλοδεχθείς την κιλοτίνα για να έχεις γλυκύτερο θάνατο ή θα κάνεις κάτι άλλο. Μας τη στείλανε οι ξένοι φίλοι που μας αγαπούν και δεν πάβουνε με κάθε τρόπο να μας βοηθούν. Μηχάνες και εφευρέσεις για σύλληψεις και εκτέλεσεις. Μηχάνες και εφευρέσεις για σύλληψεις και εκτελέσεις. Μηχάνες και εφευρέσεις για σύλληψεις και εκτελέσεις. Κάνεις πρώτα το σταυρό σου, γονατίζεις στο σκαμνί. Βάζεις δόθε το λαιμό σου, λευτερώνουν το σκηνί. Ελλάδα έχασε βιωτικό επίπεδο που δεν έχει χάσει κανένας λαός από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα. Και το έκανε συντονισμένα με τη βοήθεια της Ευρώπης. Μια ιδιαίτερη δήλωση την είχε κάνει ο Αντώνης Σαμαράς όσο ήταν πρωθυπουργός. Μια διαπίστωση, ναι, σωστό το πρώτο μέρος, ότι χάσαμε πολύ μεγάλο μέρος του επίπεδου του ελληνικού λαού. Όμως αυτό έγινε σε συντονισμό με την Ευρώπη. Είχε προκαλέσει τότε σχόλια, αν θυμόσαστε. Τη θυμηθήκαμε τώρα που η γκυλοτίνα ξανάρχεται με διάφορους τρόπους και απομένει πια. Είμαστε πολύ περίεργοι, όντως. Με πολύ ενδιαφέρον παρακολουθούμε τα γεγονότα, την κάθε δήλωση ξένου, την κάθε δήλωση Έλληνα, για να δούμε πώς όλο αυτό θα ολοκληρωθεί. Ελληνοφρένη είναι αυτό που ακούτε. Παρασκευή σήμερα, 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. SMS στέλνετε γράφοντας Real και ενώ αποστολή στο 54% ή αν θέλετε να στείλετε mail στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και με αυτή την κιλοτίνα που είχε έρθει τότε, αλλά τώρα έρχεται με διάφορους τρόπους, πείτε την μνημόνιο ή όπως αλλιώς θέλετε, γιατί θα παίξουν και νέες ονομασίες. Στη σχέση που θα έχει η Ελλάδα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα δάνεια, τα μνημόνια και όλα τα υπόλοιπα, με αυτή την κιλοτίνα του τότε, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Σοβιετική Ένωση! Γρήγορα, γρήγορα Σοβιέτ! Γρήγορα Σοβιέτ! Με τον Αλέξη Τσίπρα Πρωθυπουργό και τον Παναγιώτη Λαβαζάνη έχει αναλάβει να επιφέρει τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της οικονομίας μας. Ιωσήφ Στάλιν έφυγε νωρίς. Ξανά λοιπόν το σιδηρούν παραπέτασμα, το χτίζουμε εδώ από την Ελλάδα, τα ξεκινάμε σύμφωνα πάντα με τη λογική του Άδωνη Γεωργιάδη που τα βλέπει όλα έτσι και μόνο έτσι. Γιατί βγήκε βουλευτής ο Άδωνης, ακούτε το όλοι υποψήφιοι πολιτευτές άλλων κομμάτων για να πάρετε το μυστικό της επιτυχίας. Δεν φαντάζεσαι, εγώ και σε αυτές τις 30 μέρες προεκλογικής εκστρατείας πρέπει να είδα χωρίς υπερβολή πάνω από 15.000 ανθρώπους. Ναι. Υπήρχε μέρα που έκανα σε μία μέρα 16 ομιλίες. Τι λέμε. Σε μία μέρα 16 ομιλίες. Έχω πάει σε ούτε ξέρω σε πόσα σπίτια, έχω σφίξει ούτε ξέρω πόσα χέρια, έχω δει ούτε θυμάμαι πόσο ανθρώπους. Τι λέμε. Πολλές χιλιάδες ανθρώπων πάντως τους είδα, τους μίλησα, τους έσφυγα το χέρι, μου σφίξα το χέρι, μ' αγκάλιασαν, με φίλησαν, ανταλλάξαμε απόψεις. Τι λέμε. Δεν φαντάζεσαι πόσο συχνά άκουγα τη φράση. Κύριε Γεωργιάδη, έχω πάρει και εγώ την ταμπλέτα. Τι λέμε. Και γίναγα πάντα και έλεγα, μη μου πείτε δεν σας άρεσε, και άκουγα μονίμως Λεωνίδα Στερεότυπα την διαφράση. Μα γι' αυτό θα σας ψηφίσω ένας λόγος παραπάνω. Τι λέμε. Οπότε, όλοι οι υπόλοιποι στις εκλογές όποτε και αν γίνουν, πάρτε ταμπλέτες να πουλάτε, να μοιράζετε για να έχετε εξασφαλισμένη τη θέση στο κοινοβούλιο. Και αν δεν μπορείτε τις ταμπλέτες του Άδωνη που είναι και ακριβές, πάρτε αυτές για τα κουνούπια που είναι πιο χρήσιμες σε πολλές περιπτώσεις. Ιδίως το καλοκαίρι. Λαός, μέρος Α. Επιτέλους σε βρήκαμε. Πού με ψάχνατε? Πού να σε ψάχνουμε την Τρίτη, απαντούσες μόνο σε Σιριζέους. Ενώ εσύ τι είσαι? Εγώ? Ναι. Όχι, αφού δεν μου απάντησες. Είμαστε όλοι Σιριζέοι. Ζεσουί, Σιριζί. Σιριζά. Ναι. Δεν μου λες. Ή Ζαβί, μπορεί να το πεις κατευθείαν. Ζεσουί, Ζαβί. Η αριστερή Ζαβί. Ο Άδωνης δεν έφυγε ακόμα από τη χώρα. Όχι, το άλλαξε, είπε δεν θα φύγει. Α, ο Πάγκαλος δεν αυτοκτόνησε. Ζωή είναι αυτή που έχει έτσι κι αλλιώς, τι να τον κάνεις. Η Αλσάλεχ δεν μετανάστευσε. Δεν θέλω τέτοια. Δεν θέλω τέτοια. Έχω πολλά όνειρα για την Αλσάλεχ εγώ. Ναι, τα είδαμε και στην τηλεοπτική. Σιρήνα. Σιρήνα της νίκης εννοώ, όχι μην παρεξηγηθώ. Ναι. Καλησπέρα σας. Γεια. Να σας δώσω συγχαρητήρια για τις μουσικές επενδύσεις οι οποίες είναι εκστοχότατες. Ή κάνεις επενδύσεις ή δεν κάνεις. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, αρχίσαμε και εμείς επενδύσεις. Δεν είναι έτσι? Πολύ καλά κάνετε, συγχαρητήρια και πάλι. Ολόκληρα και εύχομαι ό,τι κάνετε το καλύτερο. Τουλάχιστον δεν νιώθουμε μόνοι. Έχουμε παρέα. Νόμιζα ότι ήμασταν λίγοι, αλλά τελικά είμαστε πολλοί. Είμαστε πολύ καλά. Εδώ κάναμε κυβέρνηση τώρα. Καλό, ε. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου. Είδαμε το φως του αληθινών. Πού? Θα σου πω τώρα αμέσως. Τουλάχιστον τώρα θα το ευχαριστηθούμε το πείδημα. Δεν θα μας πηδάνε πια χωρίς να το θέλουμε. Δηλαδή θα μας τον φορμάρουν χωρίς να το έχουμε πάρει χαμπάρι. Δεν νομίζω ότι δεν το θέλαμε. Sorry κιόλας, ε. Μια χαρά το θέλαμε. Εκλεγμένοι ήτανε. Τώρα θα το ευχαριστηθούμε. Δεν θα είναι άνευ θέλει Θεός μας. Έλα, Αποστολή. Έλα. Καλησπέρα. Ο Παναγιώτης είμαι. Λοιπόν, βγάλε μια ανακοίνωση ότι 2 και 4 Φεβρουαρίου έχουμε τα δικαστήρια από τις απεργιακές κινητοποιήσεις επί εποχή Δραγκούση. Στους κατηγορούμενους είναι και ο Μαυρίκης ο Παναγιώτης. Λοιπόν, θέλουμε τη συμπαράσταση των συναδέλφων. 2 και 4 Φεβρουαρίου. Ναι. Έλα, μωρή Λουλού. Φίλος. Πού είσαι, γάμο, τι ψήφισες? Ψήφισα. Αλλαγή, πώς το έλεγε ο Μπαρμπαβασίλης. Κουκουέ, γάμο, το μπ***ι της αδερφής του το έλεγε. Ναι, ρε φίλε, κουκουέ. Κουκουέ, ψήφισες. Τι να κάνω, ρε μ***, αφού το ΕΠΑΜ δεν κατέβηκε στις εκλογές. Δεν κατέβηκε το ΕΠΑΜ στις εκλογές, μην μεταράζεις. Γιατί? Το είχα ένα άγχος, ήθελα να το ψηφίσω, ξεχάστηκα βέβαια, αλλά το είχα ένα άγχος. Έτσι. Μα είναι αυτό συνέπεια, φίλε, δεν είναι συνέπεια αυτή. Αλλά σε άλλη τα γάμψουμε κανένα σκύλο μαϊαρό, να πιάσουμε και σε όχι, άσε δούλεμα παλιό κα***λα. Πιστεύεις σε ένα κόμμα, σε κάποιες ιδέες, έχει ένα κοινό. Μιλάει ένας άνθρωπος σοβαρός, θες να τον ακούσεις, να τον ακολουθήσεις και δεν κατεβαίνεις εκλογές, προδοσία. Ρε παρά, ας το πείμα σου τώρα. Εγώ σε πήρα για βασικά θέματα τώρα. Ποια είναι τα βασικά θέματα? Θετικό που αποσυρθήκα τα κάγκελα. Θετικό, θετικό. Μπράβο. Εάν φύγουν και τα μπατσάκια από το κέντρο της Αθήνας, θα είναι μια καλή κίνηση. Βέβαια, σημασία δεν έχουν τα κάγκελα που βλέπουμε. Σημασία έχει να φύγουν τα κάγκελα που δεν βλέπουμε. Ναι, αυτά θα τα βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτά τα κάγκελα που δεν βλέπουμε. Αν και για να δεις ότι έχουν ιδεολογία, τα είπε ο Γιάννης ο Βαρουφάκης. Θα με αφήσουμε. Αυτά τα. Όχι, δεν θα σε αφήσω. Ναι, σωστό. Το είπε ο Υπουργός. Αυτά τα κάγκελα πρέπει να βγάλουμε. Με τις Καγέν, με τα κινητά και με τις ηλουστρασιόν ζωές. Καλά, τώρα Καγέν το παίρνεις με ένα 5.000 ρε. Δεν έχει σημασία. Είναι κάγκελο. Αυτοί είναι ικανοί να βγάλουν και τα κάγκελα από το Twitter. Αφού μα να μιλήσω. Και πώς θα γίνει, θα με πες τηλέφωνο για να μιλάς εσύ. Επειδή ακούω τώρα τον ηλίθιο και τον πανηλίθιο που λένε για το χρηματιστήριο και τέτοια. Τι ακριβώς παράγει το χρηματιστήριο? Δεν έχουν γαμίσει την πρωτογενή παραγωγή, ρε θα μου δεν υπάρχει ούτε παραγωγή ούτε κατανάλωση. Από εκεί δεν πρέπει να ξεκινήσουμε, φίλε. Σωστό, σωστό. Σου πέταξα και το κουλουριάρικο τώρα σε γάμισα. Πολύ, πολύ. Δηλαδή θα πάω να το σκεφτώ τώρα. Η παράταξή μας κατάφερε να μείνει ουσιαστικά αλόβητη. Είχα! Νίξαμε! Ακούσαμε τον νικητή, Αντώνη Σαμαρά, των εκλογών. Αυτόν βγάλαμε νικητή σύμφωνα με τα όσα ο ίδιος πιστεύει. Και μην του το χαλάσουμε, έτσι ακριβώς έχει γίνει. Θα σας πάμε και σε ένα θέατρο σήμερα, ωραία παράσταση, για την αγάπη, για τον έρωτα, για τα πάθη που έρχεται από παλιά, από καταγραφές παλιών, αλλά σε αυτά τα θέματα είτε παλιά είτε τώρα το αποτέλεσμα είναι ίδιο. Η σκηνοθεσία της Μάρθας Φριτζίλα, της έχουμε πολύ εμπιστοσύνη, γιατί μας αρέσουν αυτά που κάνει και κάνει πάρα πολλά, είναι η αλήθεια. Τώρα εδώ σκηνοθέτης, η Μάρθα Φριτζίλα, σκηνοθετεί το τσάι στις Κοντέσας Περγκόλη. Τσάγια εκεί, φλιτζανάκια, ξέρετε, τέτοια ατμόσφαιρα υπάρχει. Είναι αποσπάσματα από τα έργα του Αλφρέντε Μισέ. Έχει κάτι πάθει, είχε ο Έρμος, είχε φάει κάτι χιλόπιτες, να το πω εγώ έτσι απλά, στα ρομαντικά χρόνια, το 1800 τόσο, και τα έκανε έργο. Και αυτά συνήθως είναι ωραία. Είναι στο πολυχώρο που έχει η Φριτζίλα, στο Μπάμουστράσε, στο Σερβιόν 8, στο Βοτανικό. Οπότε σήμερα δύο διπλές προσκλήσεις. Όσοι πάρετε τώρα στο 211-208-200, θα πάτε σήμερα Παρασκευή να παρακολουθήσετε την πολύ ιδιαίτερη αυτή και δυνατή, προς το τέλος ειδικά γίνεται καλύτερη, παράσταση. Μέχρι τότε εμείς να πάμε στο ΟΑΚΑ. Πραγματικά το πάθος και ενθουσιασμό σου, και εμένα μου έλεγε, οι γνώσεις σου, όλα αυτά είναι όχι, πολύ σημαντικά. Και εμένα, και ξέρεις, μου κάνει δε τρομερή εντύπωση, προεκλογικό γράφος, ότι ούτε συνέχεια οι αριστεροί, που ξέρεις, με μισούν, ας πούμε, αλλά δεν είναι αμοιβαία διαστήματα, οπότε δεν είναι κακοκακίες, δηλαδή είναι αμφίδρομα. Άντε, δεν θα βγεις, για να πουλάς τα βιβλία σου, και άντε, από Δευτέρα θα σε πάλι βιβλιοπόλης, μπουμπούκο, και διάφορα τέτοια. Τι καταλαβαίνω. Νομίζει κάποιος ότι εμένα δεν μου αρέσει να κάνω αυτή τη δουλειά. Έχω δώσει την εντύπωση ότι ντρέπομαι, πουλάω βιβλία. Έτσι είναι, εκλεγώ κιόλας. Εκεί στεναχωρεθήκανε λίγο. Και να πάρω και 70.000 σταυρούς. Πήρα ένα Ολυμπιακό στάδιο, λέει, δεν ψήφισε. Φαντάζομαι ένα Ολυμπιακό στάδιο γεμάτο με κόσμο. Πήγε και έβαλε σταυρό στο όνομά μου. Είναι μεγάλη ευθύνη για μένα. Δεν πάω σου πω, ρε παιδάκι. Είναι μια τεράστια ευθύνη. Όλο το ΟΑΚΑ ψήφισε Άδωνη Γεωργιάδη. Γι' αυτό σας το είπαμε πριν. Να σου πω. Τι θες. Πρώτη φορά αριστερά, Ναι, ναι. Πώς νιώθεις εσύ? Νιώθω ότι μετά από χρόνια, τέλος πάντων, δικαιωθήκαμε, δικαιωνόμαστε. Οι αλλαγές. Επιτέλους, οι σύντροφοι στα Υπουργεία. Δηλαδή, είναι ό,τι ονειρεύεται ένας σύντροφος. Άρα, τώρα μπορούμε να ασκούμε κριτική στους Σιριζαίους που είναι πια κυβέρνηση. Όχι όπως μας έλεγαν πριν, δεν χτυπάτε τη Νέα Δημοκρατία, χτυπάτε μόνο εμάς κτλ. Τώρα μπορούμε. Είναι κανονικά κυβέρνηση, ρε παιδί μου, έτσι δεν είναι? Ναι, καλά, ήρθαμε στα πράγματα. Α, ήρθαμε στα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Και σε απάντησε κιόλας ο Ψαριανός, έμαθα, Σε μένα. Σένα, φίλε, που του το είπες, που του την είπες στον Άλφα. Γράφει ότι απαντάει σε μένα, έγραψε το όνομα της εκπομπής ή κάτι τέτοιο? Ή το έγραψε έτσι λίγο θρασίδηλα? Έτσι, όπως ξέρεις, αυτό το γνωστό. Ντεμέκ, ψιλοκριμένα. Ντεμέκ, ντεμέκ. Αυτό ακριβώς. Αυτό ναι, εντάξει, απάντησε, βέβαια απάντησε. Το καλύτερο είναι η γκριμάτσα που κάνει όταν του μιλάς στο στούντιο. Αν μπορούσες αυτό να το βάλεις στην Ελληνοφρένεια κάθε φορά που θέλουμε την ξυμίλα, αυτό το πρόσωπο, αυτό τη διαμαντοπούλα, αυτή την τέτοια την ξυμίλα. Όχι, διαμαντοπούλα, το χόντρινες τώρα, είπαμε. Είπα πολλά, Είπαμε να λέμε και μια υπερβολή, εντάξει, σάτυρα κάνουμε κτλ. Αλλά διαμαντοπούλου. Σωστά. Συγγνώμη. Είχε τόσο να πει, γιατί δεν λες ένα Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου? Την έχω για καινούρια αυτή. Δηλαδή διαμαντοπούλου είναι, αλλά είναι παλιοξινίλα. Μου λες τη Διαμαντοπούλου, λες και δεν υπάρχει Άννα Μισελ, δεν υπάρχει βούλτεψη. Γιατί να πούμε μια παλιά ξενίλα? Έλα, Αποστολή. Έλα. Τι γλώσσα είναι αυτή, ρε? Είναι γλώσσα λανθάνουσα. Γλώσσα λανθάνουσα, δεν φοβάσαι το ραδιοτηλεοπτικό? Η καλύτερη γλώσσα. Δεν φοβάσαι το ραδιοτηλεοπτικό? Εγώ να φοβάμαι, αυτοί να φοβούνται. Μήπως όλος τυχαίως λήξει η θητεία τους μετά από 50 χρόνια που έχει λήξει. Πες μου τώρα, ποιο θα είναι το που λένε την καινούργια κυβέρνηση? Του Τσίπρα. Ναι, του Τσίπρα. Εγώ θεωρώ ο Βαρουφάκης που είναι και ομιλητικότατος. Ναι. Βαρουφάκη βλέπω. Τώρα το θα τον χορτάσουμε στα κανάλια. Τον έχω ικανό και στο Πάμε Πακέτο να πάει. Ναι. Είναι και ναι. Λίγο μεντανός, είναι και κονιόρδος έτσι, φτιασιδώνεται όλη την ώρα. Αυτός αργεί να πάει στο Υπουργείο γιατί έχει μια φτιαχτεί πρώτα. Άντε, κάθε Πέμπτη μα συνηθίσατε να είσαι με τον άλλον τώρα. Γιατί Πέμπτη δεν είσαι. Γιατί το κάναμε Δευτέρα, γι' αυτό. Α, να η αλλαγή, ήρθε η αλλαγή. Παιδί μου, ΣΥΡΙΖΑ, πρώτη φορά αριστερά. Τα βλέπουμε όλα αλλιώ. Άντε, γεια. Παρακαλώ. Λέγεται. Ελληνοφρένη, εννιά. Ναι, ίδια. Ίδια. Πες αυτόν Αποστόλη τον λένε. Αν δεν τον είχαμε, με τι θα γελάγαμε. Κάτι θα βρίσκατε. Μπορείς. Είσαι εσύ. Εγώ είμαι, ναι. Αλλά είμαι σεμνός και ντράπηκα. Είσαι ο ίδιος. Ναι. Αχ, χάρηκα τόσο πολύ που σε άκουσα. Αχ, να είσαι καλά. Αχ, ναι. Ήθελα να πω. Καλέ, ηρέμησε, μεσημέρι είναι. Ναι, εντάξει, αλλά πολλές φορές θέλω να σου τηλεφωνήσω να σου πω. Αν δεν ήσουν κι εσύ, όλα τα άλλα είναι μαύρα. Σταμάτα, με κάνεις και κοκκινίζω. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή, το ξέρω κι εγώ. Τι ωραίος που είσαι ακόμα και ναι, είμαι πάρα πολύ καλός. Και στο τηλέφωνο είσαι πολύ ετοιμόλογος και πολύ. Πού να δεις το Skype. Αφού σκέψουμε, αφήνει και ο σύζυγος να σε αγαπάω. Α, υπάρχει και σύζυγος, γιατί ήμουν σίγουρος ότι υπάρχει και αράχνη. Αχ, αγάπη μου. Στάσου. Εντάξει, μπορεί να μην σε ξαναενοχλήσω. Όχι, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Πόσο χρονών είσαι? Το 100 δια 2 το λέμε. Στα 50 είσαι? Ναι, γλυκέ. Να κάνουμε, δεν βαριέσαι. Αλλά άκου να σου πω, έχω 5 υπέροχα παιδιά. Α, το δουλεύεις, δεν το κατάλαβα. Δεν το αφήνεις να χαλαρώνεις. Σωστό, καλά κάνεις. Έχουμε και τις θαυμάστριες του Αποστόλη. Για την παράσταση μην πεντηλεφωνείτε άλλο. Βρέθηκαν οι δύο, είναι ο κύριος Πιπεράκης Μάνος και ο κύριος Ηλίας Τριανταφυλλίδης. Θα πάτε στο Baumstrasse που είναι στην οδό Σερβίων 8 δεύτερος όροφος. Είναι, θα το δείτε, ένα βιομηχανικό κτίριο Σερβίων στο Βοτανικό. Βρείτε το, μη σας τα λέμε όλα, εκεί που σκάει η γέφυρα της Αχιλλέως πριν ξεκινήσει την Καβάλα, δεξιά δεύτερος δρόμος. Σερβίων 8 δεύτερος όροφος, 9 να είστε εκεί, να δείτε το τσάι στις κοντές σας Περκόλης, σκηνοθεσία Μάρθα Φριτζίλα, μετάφραση Νικολέτα Φριτζίλα, το Σόι, αδερφή της, σκηνογραφία μουσική Βασίλης Ματζούκης, δεν σας λέω τους άλλους συντελεστές, παίζουν καμιά δεκαριά ταλαντούχα παιδιά. Είναι αποσπάσματα από έργα του Αλφρέντ Ντε Μισέ, ενός απογοητευμένου ερωτικά που με επιστολές προσπαθούσε να τη θασέψει αυτό που ένιωθε μέσα του, και όλα αυτά γίνονται στο σαλόνι της κοντές σας Περκόλη με τσάγια, φλιτζάνια, σερβίτσια, ένα μπάτλερ εκεί τρελαμένο και άλλα ωραία. 9 η ώρα λοιπόν στην οδό Σερβίων, το ξαναλέω γιατί είναι λίγο δύσκολο, Σερβίων 8, δεύτερος όροφος, μπαίνετε, ανεβαίνετε, δεν έχει ασανσέρ, με τα σκαλιά θα πάτε, είναι βιομηχανικό παλιό κτίριο. Τι έχουμε τώρα, διαφημίσεις. Τα αίτια, αν θέλετε, του ότι δεν κέρδισε η Νέα Δημοκρατία για μένα, τα βαθιά πολιτικά αίτια είναι δύο. Το ένα είναι ότι σήκωσε η Νέα Δημοκρατία το βάρος μιας δύσκολης και υποχρεωτικής πολιτικής. Μάλιστα. Και το δεύτερο, που δεν είναι μαζί του, ταυτόχρονα πήγαν, πλήρωσε το τίμημα της επιτυχίας της. Μπράβο! Το περιβάλλον Σαμαρά είναι αυτό και το πώς σκέφτεται, είναι ο κύριος Σταμάτης. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Το τραγούδι που την Γκιλοτίνα που ακούσαμε νωρίτερα είναι από το μεγάλο μας τσίρκο, το τραγούδι της Γκιλοτίνας. Έχει και άλλα αποσπάσματα, αλλά εμείς κόψαμε να βάλουμε για λόγους χρόνου αυτά. Ιάκωβος Καμπανέλη στίχη, η γνωστή παράσταση, το CD που κυκλοφορεί με τα 10-15 βασικά τραγούδια, Σταύρος Ξαρχάκος μουσική, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Τραγούδι της Γκιλοτίνας μπορείτε να το βρείτε και στο YouTube. Ακολουθεί ο λαός με τις παραγγελίες του και αμέσως μετά Κατερίνα Κρυβοπούλου στο μαγκαζίνο. Καλό Σαββατοκύριακο. Αφιέρωση για την Παρασκευή, παρακαλώ. Λέγε γρήγορα. Το μόνο που μου θύμισε εμένα το σποτ της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα τραγούδι του Χατζηδάκη που λένε «Τα παιδιά κάτω στο κάμπο κυνηγάνε έναν τρελό». Να σας πω κάτι. Ο πατέρας μου λέει πως τα πράγματα είναι δύσκολα. Τα παιδιά κάτω στον κάμπο. Πώς σε λένε? Νικόλα. Κυνηγούν έναν τρελό. Τι και έχει ο πατέρας σου? Τον επνίγουν με τα χέρια και τον καίνε στο γυαλό. Έτσι είναι. Νέα Δημοκρατία. Κλαίμε την αλήθεια. Τα παιδιά κάτω.